रातों की यारी सुबह तक जारी आसिटी बजा के let's get this party started चीजें हैं जारी है पूरी तैयारी आसिटी बजा के let's get this party started नशे में तुझसे मिलके एकदम से आज फिसल के सीने से यार निकल के नशे में तुझसे मिलके एकदम से यार फिसल के सीने से यार निकल के दिल मेरा तेरे से आया है इश्क दा सूटा लाया है दिल मेरा तेरे ते आया है ये सुटेगा होश मेरा हाल उठेगा सुबह का तो पता नहीं पर रात को साथ न छूटेगा धुआं तेरा हाज उठेगा होश मेरा हाल उठेगा सुबह का तो पता नहीं पर रात को साथ न छूटेगा नशे में तुझसे मिलके एकदम से आज फिसल के सीने से और निकल के इश्क दा सूटा इश्क दा सूटा लाया है दिल मेरा तेरे ते आया है इश्क दा सूटा लाया है दिल मेरा तेरे ते आया है You know I like to dance You know I like to dance I got a pocket full of dollars with my girls tonight At the strip club on a Saturday night I got my eye on a guy with a Kelly swag And if his game is tight then he could spend the night Ishq ka loot le nazara Mile na chance ye dobara Main bhi lag rahi hun danger Kare kya dil tera pe chara Duniya bhool ke main aayi Tune shot jo pilayi Sab kuch ho gaya hai slow mo tu hi dekh gayi इश्क दा सूटा लेट्स गो इश्क दा सूटा लाया है